zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Górniczy protest się zaostrza. Prezydent związkowcom odpowiada. Prezydent nie powinien uczestniczyć w sporze. Rozmowy prowadzi w Warszawie żona prezydenta, a na Śląsku premier Kopacz. Po zamachach we Francji pojawiły się żądania wprowadzenia kontroli granicznych wewnątrz Unii, ale eksperci nie wierzą w zamknięcie granic. W serwisie też kontrowersyjne imiona: krakersik, kermit czy truskawka. Takie też rodzice usiłują nadawać dzieciom. A na początek odpowiedź prezydenta wobec żądań opozycji i związkowców ze Śląska. Bronisław Komorowski mówi, że nie może i nie chce być częścią sporu, bo to sprawa między górnikami a rządem. Prezydenta uprawnienia i kompetencje nie obejmują kwestii reformy przemysłu górniczego. Prezydent nie powinien uczestniczyć w sporze. Prezydent powinien zajmować postawę nieprzeszkadzania rządowi, ale powinien zajmować pozycję gotowości udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów. W negocjacje włączyła się natomiast żona prezydenta. Anna Komorowska rozmawia z przedstawicielami rodzin górniczych. A przed kancelarią głośny protest żon górników i pracownic kopalń zagrożonych likwidacją. Pracuje, mój mąż pracuje, mój mąż 4 dni siedział teraz na dole, w ogóle nie wyjeżdżał. Cały czas siedział na dole i strajkował. Ten jest bardzo dobry, jest bardzo dobra kaloryczność i ja nie rozumiem, dlaczego nam zabraniają sprzedaży, dlaczego nam nie pozwalają w ogóle sprzedawać naszego węgla. Tak jakby nam po prostu ktoś na siłę chciał nas zniszczyć. Konkurencja dla kompanii węglowej. Nie chcą sprzedać, też nie chcą, no to nie wiem, gdzie tu jest cała logika tego wszystkiego. Jednocześnie negocjacje toczą się na Śląsku. Od godziny ze związkowcami rozmawia premier Ewa Kopacz, a protest rozszerza się. Do strajkujących pod ziemią górników kopalń przeznaczonych do likwidacji dołączają górnicy z pozostałych zakładów kompanii węglowej. Przywrócenie kontroli wewnątrz strefy Schengen to zdaniem ekspertów scenariusz nierealny. Zmian w traktacie domaga się m.in. szef hiszpańskiego MSW w reakcji na zamach terrorystyczny na paryską redakcję Charlie Hebdo. Tłumaczy, że otwarte granice wewnątrz Unii pozwalają dżihadystom na swobodne podróżowanie po Europie. Dr Paweł Świeboda, szef Fundacji Demos Europa, przyznaje, że obecne prawo pozwala krajom członkowskim na tymczasowe przywracanie kontroli granicznej, ale jego zdaniem Komisja Europejska nie zgodziłaby się na stałe kontrole. Komisja Europejska jest z definicji na straży traktatów i swoje zrobi. Będzie pilnować, żeby którykolwiek kraj członkowski nie poszedł za daleko w emocjonalnym reagowaniu na sytuację i przywracaniu kontroli granicznych. Bo stałe kontrole graniczne ograniczałyby jedną z podstawowych wolności unijnych, czyli wolny przepływ osób. Ale Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych twierdzi, że i tak nawet przywrócenie kontroli granicznych nie rozwiązałoby problemu. Na pewno jest to jeden z instrumentów, które mogą pomóc w wychwyceniu jakiegoś ruchu między państwami Unii Europejskiej osób, które już funkcjonują w siatkach terrorystycznych. Natomiast to na pewno nie zakończy zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej i raczej będzie rosło w najbliższych latach, a nie malało. W Brukseli temat powróci 12 lutego, bo na ten dzień szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał specjalny unijny szczyt antyterrorystyczny, a u nas na antenie ten temat powróci w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Wszyscy trzeźwi. Chodzi o kierowców autobusów miejskich w Warszawie. 360 przebadali od rana kontrolerzy Inspekcji Transportu Drogowego. O wynikach akcji Edyta Poźniak. Na 10 pętlach autobusowych badano wszystkich kierowców. Kontrola trzeźwości. 3 sekundy proszę dmuchiwać powietrze. Dziękuję. Zielony kolor oznacza, że jest pan trzeźwy. Tak też jest. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Very good. Tak ma być. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Wynik znakomity, podkreśla rzecznik ITD Alwin Gajadur. Na szczęście wszyscy kierowcy byli trzeźwi, co nas bardzo cieszy. To zawód o szczególnym charakterze, dodaje starszy inspektor Jacek Żabowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu. No, na kierowcę autobusu spoczywa większa odpowiedzialność, ponieważ no, przewozi ludzi. Kontrole kierowców autobusów miejskich będą przeprowadzane nadal i nie tylko w Warszawie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Hania, Zosia lub Franek? Nie wszystkim rodzicom podobają się tradycyjne imiona, szukają innych. Krakersik, Szarlotka, Lilu, Aura czy Hosanna. To tylko niektóre z pomysłów. Jeśli nie mamy pewności, czy wybrane imię zostanie przez urzędnika zaakceptowane, możemy zwrócić się do Rady Języka Polskiego.

ciebie naprawdę nic się nie dzieje. Drogami rządzą ludzie. Dzieciństwo minęło stanowczo, zbyt szybko. Oboje jesteśmy zmęczeni. Niestety nie można w żółwim tempie przemierzać autostrady. Świst jest zaletą samą w sobie, która odsłania wady. Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy na ziemi. Zabrałaś mi książkę z drogą w tytule i już zauważam zmiany w postępowaniu i ciele moim. Jestem zakłopotany. Powiedz mi teraz, co mam zrobić z tęsknotą za siódmą stroną. Na ósmej ludzie mieli się spotkać, ostatnia była wyśnioną. Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy istnieli. Zabrałaś mi książkę z drogą w tytule i już zauważam zmiany w postępowaniu. Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy na ziemi. To taka kuchnia, trochę prywatna, ale bardzo często, kiedy jadę sobie samochodem, włączam tę płytę, taka składanka zespołu Mysłowic, wcale nie ich najważniejszy album. I przy okazji szóstki z pierwszego dysku, czyli właśnie tej piosenki, gardło pracuje na najwyższych obrotach. Ot tak. Mam nadzieję, że to śpiewnie i ładnie też się Państwu w ten sposób zaczęła tonacja Mysłowic, bo jakoś tak się dziwnie złożyło, jak się mogło tak złożyć, ale się złożyło, że wspólnie ich nie słuchaliśmy przez radio już przez jakiś czas, przez kilka, jeśli nie kilkanaście dobrych tygodni. No to dzisiaj na początek. A to zawsze mi się jawiło, wydawało mi się, że to jeden z najpiękniejszych ich utworów. Wszystko o mnie wiesz. że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie ma szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam. Nie trzeba mnie szywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam. Twój długi czarny płaszcz i padał deszcz. Padał deszcz. O, to w takich momentach tym facetom wierzyłem najbardziej. My. Istnieje też wersja demo tego utworu z reedycji płyty Miłość w czasach popkultury z nieco innym tekstem, ale równie piękna i bardziej zwiewna. Może sobie wkrótce ją wspólnie przypomnimy. Zespół Mysłowic. Tak dodam w nawiasie, że Artur Rojek dzisiaj gościem Grzegorza Hoffmana w GH+ po godzinie 19, a przez cały dzień w Trójce muzyka polskich artystów. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Już mogę to powiedzieć, że informacja ostatnia z serwisu Trójki o godzinie 15 zrobiła furorę, bo imię Krakersik dla chłopca, no, Państwo podchwycili i zastanawiają się, jak to możliwe. Zresztą pan Łukasz napisał przed chwilą, skoro syn Davida Bowie zowie się, nomen omen, Zoe, no to chyba można wiele. Ale Krakersik? Krakersik? Czy ktoś pamięta jeszcze duet Letters from Silence? Explain it to you later. Now I'm sitting on the fence. A swinging right foot back and forth. Collecting glass of passing dogs. Please don't ask me to calm down. Cause I'm quite happy here. Observing how the world works in every detail. It works fine without. Please don't ask me to calm down. In every detail, it works fine without me. From you, smelling of the ocean, yellow envelopes like small pieces of your skin under my. Te koperty i małe fragmenty twojej skóry pod moimi palcami. Like small pieces of your skin under my fingers. Siedząc na płocie, czyli sitting on a fence, Wawrzyn Dąbrowski, tak na niego mówię, Wawrzyniec Dąbrowski, uwaga, bo dzisiaj tonacja pod znakiem dziwnych imion i Maciek Bąk. Duet Letters from Silence, piękna ta debiutancka ich płyta No Plain Shortcuts. I właśnie ten utwór, on mi chyba najbardziej zapadł w pamięć z tego albumu z 2011 roku. Czekamy na to, żeby się odezwali, bo dobrze by było. Uwaga, uwaga, aktor Jason Lee, znany z roli My Name is Earl, w tym filmie właśnie wystąpił, ma syna o imieniu Pilot Inspector. Tak napisał pan Maciek. Oj, grubo dzisiaj, grubo. Biało-czarny kącik, bo obiecaliśmy sobie, że 2015 rok będzie usłany, utkany tym kącikiem, jego twórczością, jego tekstami i piosenkami. No przynajmniej wtedy, kiedy my się będziemy na antenie Trójki spotykać. 24 minuty po godzinie 15. Dzisiaj zaczynamy od... Thank you. i przez drukarnię lawa. Zróbmy to teraz. To teraz jest w nawiasie. I teraz dopiero wiemy, że to taki tytuł, ale na liście przebojów programu trzeciego ta piosenka funkcjonowała kiedyś jako kurtyna. I do dzisiaj właściwie tak sobie ją najczęściej nazywam. No i Lawa. Z tych czasów, kiedy właściwie nikt się nie spodziewał, a może inaczej, nikt nie był pewny, nie wiedział, będzie Republika jeszcze, nie będzie Republiki, nagrają coś razem, nie nagrają coś i stała się Lawa w 1991. W biało-czarnym kąciku jeszcze dzisiaj jedna piosenka. Wydaje się, że to jest utwór, nad którym chyba najdłużej Grzegorz Ciechowski jako nad pojedynczą piosenką pracował. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nie poskromiony, to rydwa stukony, co pędzi jacy. Ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. ze skały, choć wszystko widziały oczy twe. Gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec dosięgnie cię. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. Było kilka wersji. Najpierw, no i później zdecydowali, że jednak najlepiej będzie, jak zrobią to w sposób gitarowy. To szóste czy siódme podejście i dopiero ta wersja, którą znamy i której przed chwilą słuchaliśmy z filmu Wiedźmin. Oczywiście film, obraz Marka Brodzkiego i muzyka Grzegorza Ciechowskiego. Robert Gawliński. Temat, który nigdy się nie wytrze, podejrzewam, i tytuł, który nigdy nie przestanie być aktualny. Nie pokonasz ości. A propos jeszcze Grzegorza, biało-czarnego kącika. Ciechowski cały czas mnie prowokuje do tego, żeby myśleć o nim i o tych piosenkach pamiętać i żeby sobie różne rzeczy wplatać, splatać w mózgu i wymyślać jakieś nowe określenia. I wpadło mi ostatnio do głowy, a propos Grześka, takie określenie, używane zresztą często w Trójce. Nie wiem, co państwo na to. Mistrz mowy polskiej. O. Za 25 minut 16. Zofia Sylwin, dzień dobry. Dzień dobry, zasłuchałam się. No, ciekawe rzeczy mówisz. Tak też trochę myślisz, że mogło tak być? Mogło, tak. Bardzo był to inteligentny człowiek, bardzo. On mnie zresztą prowokował, pamiętam, w młodych latach do tego, żeby wyjmować wkładkę do pierwszej płyty, do analogowej płyty Nowe Sytuacje. I kiedy jako młokos, no miałem 12-13 lat, kiedy się pojawiałem z rodzicami na różnych spotkaniach towarzyskich, rodzinnych, imieninach, urodzinach, to pamiętam, że tę wkładkę podtykałem takim, no nie wiem, osobom, znajomym, przyjaciołom rodziny, którzy byli tak bardzo tradycyjnie nastawieni do życia. I oni, pamiętam, odrywali od niej wzrok i pytali: Piotruś, Boże, czego ty słuchasz? Co tu jest? A tam wszystko, co Grzesiek śpiewał, było napisane. Wszystko. No. Proszę państwa, Piotr Stelmach w tej chwili ma pewną taką fobię, bardzo, bardzo piękną. Ze wszystkimi rozmawia o Grzegorzu. Ze wszystkimi napotkanymi na ulicy i w Trójce, i w ogródku, wszędzie. A dlaczego? To na pewno się wyjaśni. Wcześniej czy później się wyjaśni. Co słychać państwa, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? No, wczoraj był fenomenalny koncert, sekstet wybitnych polskich jazzmenów, który się nazywa Marek Napiórkowski Sextet. Up. No, naprawdę było to fantastyczne przeżycie. No, bo skład fantastyczny. Najwspanialsi jazzowi muzycy. Proszę, serdecznie namawiam państwa, aby państwo zaglądali na naszą trójkową stronę i w linku koncerty. Wszystko jest napisane, co było i co będzie. I teraz tak pięknie chcę powiedzieć: legenda rocka progresywnego. Ładnie to brzmi, prawda? Pewnie. Pięknie. Pewnie, tak. A my o wszystkich muzykach, których tu zapraszamy, opowiadamy piękne historie, bo im się to po prostu należy. A zespół Collage przypominamy, ponieważ to jest zespół, który 20 lat temu nagrał piękną płytę Moonshine. Mhm. I tę płytę nam tu właśnie w niedzielę przypomni, ponieważ zespół w 2013 roku się reaktywował. Jest to wszystko bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak teraz po 20 dokładnie latach zabrzmi ta płyta, która się podobała w wielu, wielu krajach świata i Europy, bo oni wylądowali nawet w Japonii, zdaje się, z tego co pamiętam, i byli w całej Europie, zjeździli. Bardzo się podobały ich pierwsze płyty, więc bardzo się cieszę. Pamiętam, to chłopaki będą musieli to przypomnieć, takie podsumowanie wtedy z 94 roku, czy w ogóle to było jedno z podsumowań lat 90, jeżeli chodzi o muzykę neoprogresywną. Wzięto pod lupę mnóstwo wykonawców, mnóstwo tych zakapturzonych, jak ja to mówię, opowiadaczy historii płaszcza i szpady pod lupę i zrobiono taki piękny wyciąg z tego, co się stało w roku progresywnym w latach 90. I chyba, o ile pamiętam, Moonshine, ta płyta była na 7. miejscu, jeśli chodzi o wszystkie płyty świata, więc niezwykłe. Byli tak, przez chwilę w audycji Myśliwiecka 357 i będą w najbliższej ofensywie, będziemy wspominać na koncert w niedzielę. Tak, a mamy oczywiście zaproszenia pod numerem 22 i 7 3. Piotr Kordaszewski czeka. Tak, dziękuję serdecznie. Zosiu, zawsze drzwi są otwarte dla ciebie. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy stęskni się państwo może za mocnym, męskim, zdecydowanym graniem? Na przykład takim z płyty Wilk? Ty wszystko polityką jest. Mam cienką skórę pod nią krew. Wtedy, w 2012 roku, przynieśli do nas, do Trójki, ten utwór jako pierwszy zapowiadający tę płytę i gruchnęło. Za każdym razem to jest muzyka, która coś robi. Myślę, że ten zespół jest siłą sprawczą polskiego rock'n'rolla w ostatnich długich latach. Znakomici. Czekam na płytę numer 3. Kim Nowak, album Wilk i Krew. Znajomy mojej mamy, pisze pani Daria, Afrykańczyk studiujący w Polsce, dał na imię swojej córce Filiżanka. I to było 30 lat temu. Moda na dziwne imiona nie przyszła dzisiaj. Swoją drogą zawsze uważałam, że filiżanka to całkiem ładne imię. Wskazuje kruchość, piękno. No to idąc tym tropem, jeżeli dziewczynka filiżanka, to facet powinien chyba na przykład, no nie wiem co się dzieje, na przykład na imię mieć Spodek. Jakby. No, pojechali państwo pięknie dzisiaj z tymi imionami, ale Krakersik, ta wiadomość z serwisu informacyjnego, i tak wygrał. I chyba wygra, tak mi się wydaje. A przy okazji zespołu Kim Nowak i płyty Wilk. No, jak już jej dotykamy, to zawsze, zawsze, zawsze mam ochotę na mokrego psa. co złe rzucam cię jak ogromny pies. W kałużach i tramwajach połyka cię wieloryb. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro i ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Tak jak dziecko, czujesz tak jak ja. Rzucam cię jak ogromny pies. Próbuję cię zatrzymać, przemoknięty buta. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro i ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Jaką sensacją było to, kiedy usłyszeliśmy, że w jednym z utworów z tej płyty pojawi się pani Izabela Skrybant-Dziewiątkowska. No i pojawiła się w piosence Prosto w ogień, a później była cała płyta. Riffowisko, black sabbatowe, rockowe, ciężkie, ale bardzo przyjemne riffowisko i znakomite piosenki na albumie Wilk. No i później się okazało, że lata leciały od 2012, a oni nie odpoczywali, bo chyba wzorem taty to są najciężej pracujący ludzie w polskim showbiznesie, a już na pewno tacy, którzy jeśli nie wydadzą w danym roku płyty, to coś musi być nie tak. Kim Nowak, czekamy na nowy album. Jeszcze u Piotra Kordaszewskiego zaproszenia na koncert zespołu Kolaż w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień wcześniej koncert w Warszawie, na które również zespół i ja w jego imieniu zapraszamy, 22 i 7 trójek, a my się dzisiaj żegnamy czymś, czego dawno, właściwie nigdy podczas naszych spotkań w tonacji nie było. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. O właśnie, na koniec Hawk, Transmission, Into Your Heart. Pięknego, pastelowego, dobrego, może już trochę nawet wiosennego, gdzieś w oddali poniedziałku, pa. Devotion.